هر کوچ کوچت بی کوچت بی مرز دمایی کوچه آخر ننیاز هر بار بار ندبی آخر داتر بار هر کومی ندگرد ربی دیار میاد کس ادار